program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 28 dzień kwietnia, jest piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Konwencje Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego na 3 tygodnie przed wyborami prezydenckimi. Sprawca ataku w Vancouver usłyszał zarzuty. Śledczy podkreślają, że nie był to akt terroryzmu. Po 2 tragicznych wypadkach w Tatrach ratownicy apelują do turystów o rozwagę. 3 tygodnie przed wyborami prezydenckimi kampania nabiera tempa. Konwencje wyborcze zorganizowali wczoraj Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Kandydat Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu mówił o pozytywnym patriotyzmie. Rafał Trzaskowski podkreślał, że patriotyzm nie powinien być utożsamiany z nacjonalizmem i zaciśniętą pięścią, a jego celem jest łączenie, a nie dzielenie społeczeństwa. Przemawiając do 10 tysięcy zgromadzonych, zaznaczył, że dzisiaj jest możliwość, aby wszyscy Polacy i Polki byli razem. Bo prawdziwy patriotyzm to patriotyzm, który łączy. Prawdziwy patriotyzm to patriotyzm, który buduje. Prawdziwy patriotyzm to patriotyzm, który do wszystkich wyciąga otwartą dłoń, a nie pięść, bo polityka to nie jest ring bokserski. Takiego patriotyzmu dzisiaj potrzebujemy. Karola Nawrockiego poparł prezydent Andrzej Duda, którego wystąpienie otworzyło konwencję w Łodzi. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości deklarował, że jako prezydent będzie się upominał o poszanowanie wartości chrześcijańskich. Karol Nawrocki wskazał, jakich wartości będzie strzegł, jeśli zostanie prezydentem. Suwerenność, wolność, otwartość na inne kultury i tolerancja na te kultury, które i nas szanują, i nasze wartości. To wartości chrześcijańskie. To są wartości, o które jako prezydent państwa polskiego będę się bił i będę ich strażnikiem, co wam obiecuję. Prezydenta będziemy wybierać za niecałe 3 tygodnie. Druga tura wyborów zaplanowana jest 1 czerwca. Są zarzuty dla 30-letniego Kanadyjczyka, który wjechał samochodem w tłum ludzi w Vancouver. Został oskarżony o 8 morderstw drugiego stopnia. W ataku na uczestników festiwalu filipińskiego zginęło 11 osób, a ponad 20 zostało rannych. Śledczy podkreślają, że nie był to akt terroryzmu. Podejrzany mieszkaniec Vancouver z historią choroby psychicznej był znany policji. Służby badają, w jaki sposób sprawca wjechał na teren szkoły, gdzie odbywała się impreza. Przez jedyną otwartą bramę wcześniej przejeżdżały tylko food trucki. W związku z tragicznymi wydarzeniami premier Kanady Mark Carney odwołał wczorajsze wiece wyborcze przed dzisiejszymi wyborami parlamentarnymi. Ratownicy górscy apelują przed majówką o szczególną ostrożność podczas wycieczek w gór w Tatrach. W rejonie Rysów były wczoraj 2 tragiczne wypadki. Turyści spadli z dużej wysokości po stromem zaśnieżonym zboczu. Od wczesnych godzin porannych, czyli o 6:00, już było pierwsze zgłoszenie upadku z wysokości. Bardzo duży upadek na twardych śniegach ze skutkiem śmiertelnym. W trakcie działań ratowniczych spadła 2 osoba w podobne miejsce 50 metrów od ratowników, którzy działali na miejscu, więc od razu ratownicy przystąpili do reanimacji. Po walce okazało się, że niestety obydwie osoby nie przeżyły. Jak mówi ratownik, to oprócz Grzegorz Bargiel, pomocy wymagały też inne osoby. W międzyczasie osoby towarzyszące zgłaszały też prośbę o pomoc, przez to, że jest bardzo twardo. Niestety część z tych osób potrzebujących pomocy była bez sprzętu, bez raków. W Tatrach obowiązuje 1 stopień zagrożenia lawinowego. Spider-Man, Superman i inni bohaterowie filmów i komiksów pojawili się wczoraj na ulicach Szczecina. Kilkaset osób wzięło udział w charytatywnym biegu, którego celem była zbiórka pieniędzy na działalność Szczecińskiej Ligi Superbohaterów. Członkowie tej fundacji w przebraniach znanych postaci odwiedzają dzieci na oddziałach onkologicznych szpitali w całej Polsce. Mamy Batmana, mamy Supergirl, Jedi, Divę, także jest tu sporo tych postaci. Podoba mi się bardzo. Bardzo fajnie, tylko synek jest rozczarowany, bo był tak pod takim wrażeniem robienia zdjęcia z Batmanem, że zapomniał mu powiedzieć, że przebrał się za niego w trakcie balu przebierańców, więc jeszcze mamy jedną sprawę do Batmana. Kapitan Ameryka. Kapitanie, dlaczego to robicie? Przebieracie się w postaci z komiksów, z bajek? Każdy z nas ma troszkę inną motywację, najważniejsze jest dla nas po prostu, żeby dawać się dzieciaczkom, które nie mogą wychodzić na zewnątrz, nieco radości, żeby pomóc im zapomnieć czasami o tym cierpieniu, którym i tej walce, którą przechodzą każdego dnia. Chcemy po prostu wnieść trochę uśmiechu w mury szpitalne i po prostu kochamy to robić. W biegu dla Ligi Superbohaterów wzięli udział też prawdziwi bohaterowie strażacy, ratownicy WOPR-u i policjanci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

razy wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Ty widzisz we mnie coś, nie ma ideału, a miłość ślepa jest. Chyba nie wiesz, że telewizja kłamie, nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Sprzedawcy marzeń i Mysłowic, no to może o tych marzeniach i o tej najbliższej przyszłości, bo najnowszy raport Work Trend Index 2025 został opublikowany, to raport Microsoftu. No i ta firma przekonuje, że w ciągu najbliższych 2-5 lat niemal każda organizacja będzie ewoluować w stronę przedsiębiorstwa zbudowanego wokół praktycznie nieograniczonej inteligencji oraz zespołów mieszanych, w których ludzie kierują autonomicznymi agentami AI. Według autorów raportu stoimy w punkcie zwrotnym porównywalnym z nadejściem internetu, a firmy, które najszybciej oswoją tę zmianę, wyprzedzą rynek, a pracownicy w nich zatrudnieni już dziś deklarują ponadprzeciętne zadowolenie i poczucie sensu pracy. No to same korzyści wynika z tego artykułu. Businessinsider.com.pl to właśnie tu można znaleźć szczegóły tego raportu. W publikacji każdy z nas będzie szefem pracowników AI. 14 minut po godzinie 5. Pretend it's not the end of the world. Oh, oh, oh, oh. End of the World, czyli Koniec Świata i Miley Cyrus. To być może też taki muzyczny komentarz do tego, co sami sobie gotujemy. AI coraz bardziej powszechna, no i ci agenci AI, czyli na każdym kroku właściwie czaić się będzie niebawem agent. Taka jest ta nasza przyszłość. Agenci, którzy mają nas wyręczać w różnych zadaniach. Red Hot Chili Peppers i Dark Necessities już teraz w Trójce, 19 minut po piątej. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart, it's like a bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see all the eyes fall. Keep the breeze and go, blow by blow and go away. What do you say? Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers. No to teraz jeszcze administrator Elektro i córka ogrodnika, a przy tej okazji warto oczywiście zajrzeć na naszą trójkową stronę, no i zagłosować w ramach pierwszej trójki listy przebojów, bo to notowanie już niedługo, w piątek, po 19. Nie boi się, nie budzi się, ona powinie o nim, powinni by na klatkę do puste małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mielizny uczuć sam wiem.

trójkowym zegarze 5.30, czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Gdyby wybuchła wojna, co trzeci Polak uciekłby z miejsca swojego zamieszkania, wynika z sondażu IGRIS dla Rzeczpospolitej. Co czwarta osoba wskazuje, że zostanie wolontariuszem, na przykład w szpitalu lub organizacji pomocowej. Do wojska zaciągnie się na ochotnika tylko niecałe 11% dorosłych Polaków. Nic nie będzie robiło 25%, a niecałe 7% z nas nie wie, jak się zachowa, wynika z sondażu, który publikuje Rzeczpospolita. Pod hasłami mieszkania nie zyski, domy bez ludzi, ludzie bez domów i otworzyć pustostany dla ludzi. Kilkadziesiąt osób protestowało w centrum Gdańska. Akcję w obronie praw lokatorów u stóp fontanny Neptuna zorganizowała Pomorska Akcja Lokatorska. A podobne wydarzenia pod szyldem Międzynarodowych Dni Akcji Mieszkaniowej odbywały się w ostatnim tygodniu na całym świecie. Od połowy marca Stany Zjednoczone zaatakowały już 800 celów w Jemenie. Jak informuje amerykańska armia, zginęły setki bojowników Huti, którzy od jesieni 2023 roku już ponad 100 razy atakowali statki handlowe na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej. Amerykańskie dowództwo oświadczyło, że będzie zwiększać presję, by zakończyć te ataki rebeliantów. Huti są jedną ze stron trwającej od 2014 roku wojny domowej w Jemenie. Pełny serwis Trójki o 6. Dzisiaj najchłodniej na krańcach północnych i w rejonach podgórskich, tutaj od 13 do 15 stopni, około 18 w centrum i na południowym wschodzie, do 21 na zachodzie Polski. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hektopaskali i niestety będzie spadało. Coś mi świta. A dzisiaj świętują im razem z nimi Achacy, Ludwik, Paweł, Waleria, również Joanna, Marek, Maria, Patryk, Piotr i Teodora. Wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. czas na kontynuację przeglądu portali. Kiedyś szokujący kulturowo-społeczny fenomen, dziś niemal całkowicie ignorowany, 8 lat po premierze, Hulu wypuszcza 6. finałowy sezon opowieści podręcznej i prawie nikt nie zwraca na to uwagi. Nie ma szumu w mediach społecznościowych, spoilerów, fali zachwytów czy oburzenia. Czytamy sobie w artykule na temat tutaj opublikowanym. Finał jednego z najważniejszych seriali ostatniej dekady przemyka niemal niezauważony. A jakie są przyczyny? O tym właśnie w tekście państwo przeczytają. Za 21 minut, godzina 6, Psycho Killer i Talking Heads. Teraz z kolei do odmiany Money.pl, a tutaj o tym, że rozważa się pomysł wprowadzenia odgórnej kwoty ceny wynajmu, ponieważ już teraz wynajem kawalerki między innymi pochłania 44% środkowej wypłaty netto. To są wskazania między innymi dla Warszawy i o tym też Money.pl pisze. Czynsz regulowany odgórnie, jeden z pomysłów, żeby zwiększyć między innymi dostępność mieszkań, no i zapanować nad rynkiem wynajmu. Co państwo o tym sądzą? Oczywiście można skomentować w internecie. W tych oczach widzę lęk, tak patrzy tylko strach. A w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozetkanych mięśni grą. Czy